دا الاعراف مبارکه سوره چې قران عظیم شان ومه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده 206 آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 155 آیات څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پنا هوړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم ده الله پنوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرون کړي ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين لهغيخ وموسى لغسيا وانديشني داك خبل قوم تستنشو لراتلو سرسام هغويل تاسيل ما ورست ديرنا ورقاي مقالي وكرا استاسي دومره صبر رانه غي چې د خپل رب د حکم انتظار مو کړای وای او تختی وګرځول او د خپل ورور هارون د سر ویښتانې هونی ول خپل خواته راخ کود هارون ول زما د مور زویا د خلکو پر ما فشار را وړ او نږدې و چې زه وژلای وای نو دښمنان په ما مخوشاله کوا او لدی ظالم د سره ما مې یوځای کوا قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين بيا موسى عليه السلام هو الأي ربا ما وزما ورور تبخن وكرا أو من بخبل رحمتك داخل تتر طول اللوي رحيمي إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين جواب کی ویل شول چې کوم خلکو چې خوساکه معبود نیولای وګوی به ارو مرو د خپل رب په غضب اختش او د دنیا په ژوندانه کې بل رسوایی سره مخامخ وي دروغ تړونکو ته مونږ هم دغه راز سزا ورکو والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم او کوم خلق چې بدی چارې سرته رسوي بیا توبه وباسي او ایمان راوړي نو په یقیني توګه له دې توبې او ایمان نه وروسته ستا رب بخونکی او رحم کوونکی ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون بیا کله چې د موسی علیه السلام غصه سړه شوه نو هغه تختې راواخیستله چې د هغو په لیکنه کې لارښوونه او رحمت و د هغو خلکو لپاره چې له خپل رب څخه ویری واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين موسی علیه السلام د خپل قوم او یا تنه ټاکلی و چې هغوی له هغه سره زمونږ په ټاکلي وخت حاضر وي کله چې دا خلک یوې سختې زلزلې ونیول نو موسی عرض وکړ ای زما واکمنه که تا غوښتي وای نو لا پخوا دې دوی یو زه هلاکولی شول ایا ته په هرې ګناه سره چې له موږ څخه څو ناپوهانو کړې وه موږ ټول هلاکوي دا خو ستا یو ازموینه وه چې د هغې په وسیله چې ستا چاته خوښه شي هغوی په ګمراهۍ کې اخته کوي او چاته دې چې خوښه شي سمه لار ورښي زموږ سرپرست خو همدا ته یې نو موږ ته بښنه وکړه او پر موږ باندې رحم وکړه ته تر ټولو لوی بښونکی واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. أو زمول پارا هم دك دي دنیا نیکی ولیکا أو هم دا آخرت ممستا لوری تدرو گرزیدو. الله په جواب کې وویل سزا خو چې زه چاته وغواړم ورکوم، خو زما رحمت پر هر څه باندې خور شوی دی، او هغه به زه د هغه چا لپاره ولیکم چې له سرغړونې څخه ډډ وکړي، زکات ورکړي، او زما په آیاتونو باندې ایمان راوړي. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي نو نن دا رحمت د هغه چا په برخه دی چې د دې بني اومي پیغمبر پیروي غوره کړي، چې د هغه یادونه هغوی خپلې مخې ته په تورات او انجیل کې لیکلې مومي. هغه دوی ته د نیکۍ حکم ورکوي، له بدۍ نه یې منع کوي، د دوی لپاره پاک شیان حلال او ناپاک شیان حراموي، او د دوی څخه هغه پیټی کوزوي چې پر دوی باندې درون شوی، او هغه بندیزونه ماتوي چې په هغه کې دوی کلک ترون شوی. نو کوم کسان چې په دوی باندې ایمان راوړي او د دوی ملاتړ او مرسته وکړي او د هغې روښنایۍ پیروي غوره کړي چې له ده سره نازله شوې ده، هغوی بری میندونکي دي. قل یا ایها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اي محمد صلى الله عليه وسلم ويچه اي انسانانو زستاسو ټول لوري ته د هغه خدای استاد يم چې د زمکه او اسمانونو د پاچایي مالک دی، له هغه پرته بل خدای نشته، همغه ژوند بخي او همغه مرګ ورکوي. نو په الله او د هغه په هغه بني اومي استازي باندې ایمان راوړئ چې الله او د هغه ښوونې مني او د هغه پیروي غوره کړئ، هیله ده چې تاسو سمه لار ومومئ. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. د موسی په قوم کې وډله هم وه چې له حق سره سمه ښوونه یې کوله او له حق سره سمې عدالت کو، او مونږ دا قوم په دولسو کورنیو ویشلی، هغوی ته مو د ځانګړو ډلو بڼه ورکړې وه، او کله چې لموسانه دغه قوم او بو وختلی نو موږ هغه ته اشاره وکړه چې په فلانی تیګه باندې خپل همسا ووه نو بیا له هغه تیګې نه په ناڅا پیډول دولس چینی را وخوټېدلې او هرې ډلې د خپلو اوبو اخیستلو ځای وټاک موږ پر هغوی باندې وریځ سیوری کړ او پر هغوی باندې مو من او سلوا نازل کړل هغه پاک شیان خوري چې موږ تاسې ته در په برخه کړي خو له هغه وروسته چې هغوی څه کړي دي نو پر موږ باندې ظلم نه دی کړی بلکې پر خپلو ځانونو باندې ظلم وکړ وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين هغه وخت در په زړه کړه چې کله هغو ته ویل شوي وو چې په دې سیمه کې د اوسېدو لپاره ورشي او د هغې له حاصلاتونه چې څنګه مو خوښه وي روزي په لاس راوړي او ووایي ای خدای زموږ ګناوې راوبخه ورشي او د ښار په دروازو کې سجده کوونکي ننوځي موږ به ستاسې له خطاو څخه در تیر شو او د ښه چلند په غوره کوونکو به خپله پیرزوینه لا پسې زیاته کړو فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون خود هغو تیری کون کو کسانو هغا خبر چه هغو تا ویل شوی و بدل اکلا او نتیجه داش و چه مند هغو دا ظلم پا مجازات کی ور هغو باندل آسمان عذاب ولیک واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون او لکشان لدوینه ده هغه سیمه ده حال پختنه هم وکړه چې د سمندر په غاړه پرته و دوی ته هغه ماجرا ور په زړه کړ چې د هغه ځای خلکو د سبت یعنی شنبه د ورځې له الهي احکامونه سرغړونه کوله او دا چې کبان د همدې سبت یعنی شنبه په ورځ سرته پراختلو د هغوی مخې ته راتلل او له سبت یعنی شنبه نه پرته په نورو ورځو کې نه راتلل دا د دې لپاره کېدل چې موږ د هغوی د سرغړونو له امله هغوی په ازمویښت کې اچول وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ او هغوی تا دا هم ورپز رکرا چکلا دا هغوی وی دلی بلی دلی تا ویلی وچه تاسی داسی خلکو تا ولی نصیحت کوئی چه الله ده هغوی حلاکون که یا ورطا ده سختی سزا ورکون که ده ده هغوی زواب ورکنه و چه من دا هر چه ستاسی ده رب حضور تا ده خپل معذرات ورانده که ولو لپاره کو او پا دیه هلیه کو چه خایی دا خلک ده هغل نافرمانی چه پر ددش فلما نسو ما ذکرو به انجین الذین ینهون عن وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون په پای کې چې کله هغوی هغه ښوونې بیخي هېرې کړې چې هغو ته ورزده کړی شوي وي نو موږ هغه خلک وژغورل چې له بدۍ نه یې منع کوله او نور پاتې ټول خلک چې ظالمان وو د هغو د نافرمانیو له امله مو په سخت عذاب سره ونیول فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين بیا کله چې هغوی په پوره سرکشۍ سره همغه چارې پرله پسې سرته ورسولې چې هغوی ورڅخه منع کړی شوي وو نو موږ وویل چې بیزوګانې شئ ذلیل او رسوا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ او یاد کړه هغه وخت چې ستا رب اعلان وکړ چې هغه به تر قیامت پورې پر لپسې داسې خلک پر بني اسرائیلو مسلط کړي چې هغوی په ډېره بده توګه تعذیبوي. په رښتیا چې ستا رب په سزا ورکولو کې چټک دی او په یقیني توګه هغه له تېرېدنې او رحم څخه هم کار اخیستونکی دی. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. من هغوی په ځمکه کې ټوټې ټوټې کړل په ډېرو قومونو باندې مو وویشل ځینې خلک په هغو کې نیکانو او ځینې له هغو نه بل شان او موږ هغوی په ښو او بدو حالاتو سره په ازمویښت کې واچولو چې ګوندې دوی بېرته راوګرځي. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. بیا د مخکنیو نسلونو نه وروسته داسې ناکاره خلکو د هغوی ځای ونیو چې د الهي کتاب وارثان شول. له همدې دنیا بې ارزښته ګټې راغونډوي او وایي چې هیله ده چې موږ وبخل شو او که بیا همغه دنیاوي ګټه په مخه ورشي بیا یې په منډه رااخلي. آیا له دوی څخه د کتاب وعده نه ده اخیستل شوې چې د الله په نوم دې همغه خبره وکړي چې حق وي او دوی په خپله هغه څه لوستي دي چې په کتاب کې لیکلي دي؟ د آخرت استوګنځای خو یوازې له خدایه ویریدونکو کسانو لپاره ډېر غوره دی. آیا دوی نه پوهیږي؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. كم كسان شب كتاب عمل كوي أو المنزي قائم كراي داي دا يقيني دا چه دا سيخو خلقو أجر بمونزايين نكرو. وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. دوی ته هغه وخت هم څه په یاد دی چې موږ غر راپورته کړی پر دوی باندې مو داسې خور کړی و چې تا به ویل هغه چتری ده او دوی ګمان کاوه چې هغه به پر دوی باندې راوغورځي. او په هغه وخت کې موږ دوی ته ویلي و چې کوم کتاب چې موږ تاسې ته درکوو هغه کلک ونیسئ او څه چې په هغه کې لیکلي دي هغه زده کړئ. هیله ده چې تاسې له انحراف نه وژغورل شئ. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أو أي پیغمبر خلق ته هغه وخت ور پز رکرا چې ستا رب د بنی آدمانو له شاګانو څخه د هغوی زوزات راویستلی وو او هغوی په خپله په هغوی باندې شاهدان ګرځولي وو او پوښتنه یې ورڅخه کړې وه آیا زه ستاسې خدای نه یم؟ هغوی وویل ارو مرو همدا ته زموږ رب یې موږ په دې باندې شاهدي وایو. دا موږ د دې لپاره وکړل چې چېرته تاسې د قیامت په ورځ دا ونه وایئ چې موږ خو له دې خبرې ناخبر وو یا دا ونه وایئ چې شرک خو زموږ پلار نیکه له موږ نه مخکې پیل کړل او موږ وروسته د هغو له زوزات څخه پیدا شو. آیا ته من په هغه قصور نیسی چې منحرف خلکو کړی؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. ګوره په دې توګه موږ نښانې په څرګنده توګه وړاندې کوو او د دې لپاره یې وړاندې کوو چې دا خلک راووري د الاعراف مبارکه سوره چې په مکی معظمه کې را نازله شوې ده 206 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې ل 115 او یاوم آیت څخه اوري واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین او اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته دغه چا حال بیان کړه چې هغه ته مونږ د خپل آیاتونو علم ورکړی خو هغه د حقوق عملی کولو څخه ووت په پای کې شیطان ورپسې شو تر دې پورې چې هغه له لارو ورکو څخه شو ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون کمو غوخی وای نو غته به مو د هوغه آیاتونو په وسیله لوړتیا ورکو برخه کړی و خو هغه د زمکی لوري ته سر کوزای شو او د همغه خپل نفس پیروي وکړه نو د هغه حالت د سپی په شان شو چې کته پر حمله وکړي هم جبا راز وړندوي او کپریګ دې هم جبا راز وړندوي هم دغه د هغه خلکو مثال دی چې زمونږ آیاتونه دروغ ګڼي څه دا کسی دوی ته واوروا خای چې دوی څه غاورو پاملرنه وکړي ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون د داسې خلکو ډېر زیات ناوړه مثال دی چې هغوی زموږ آیاتونه دروغ وګڼل او هغوی خپله پر خپل ځان ظلم کوي من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون شاته چې الله هدایت ور په برخه کړي یوازې هماغه سم لار مومي او څوک چې الله له خپلې لار ښوونې څخه محروم کړ هماغوی ناکام او نامراده پاتې کیږي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون او دا حقیقت دی چې زیاتره پیریان او انسانان داسې دي چې هغوی مو د دوزخ لپاره پیدا کړي دي د هغوی زړونه شته خو هغوی ورباندې فکر نه کوي د هغوی سترګې شته خو څه ورباندې نه ویني د هغوی غوږونه شته خو څه پرې نه اوري هغوی د څارویو په شان دي بلکې له هغو نه هم لا پسې تېر دا هغه خلک دي چې په غفلت کې ویدلي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الله ده غور نمون مستحق ده هغا پا همغا غور نمون سرو بلي او هغا خلق پريق ده چه ده هغا ده نوم پا ايخو دلو كي لريحتين ولينا منحرف كي سيكي هغوي سرطر سويدة غبا دلاب ومومي وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون زمن پا مخلوق كي ودالا داس هم وچي بيخي لحق سر سم لارخونا او لحق سر سم عدالت كري والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم پاتش ولا هغه خلک چې زمون آیاتونه دروغ غنلی نو هغه به مون په تدریجی ډول په داسې شان له تباهی سره مخامخ کړو چې هغه خبر قدر هم نه وي زه هغه ته مهلت ورکوم زما پټ تدبیر هیڅ ماتي دونکه نه ده اولم یتفکروا ما بصاحبهم ان هو الا نذير مبين. او آیا دی خلکو هیڅ کله فکر نه دی کړی د دوی په ملګری کې د لیونتوب هیڅ نښه نشته. هغه خو یو خبرونکی دی چې له بد عاقبت سره له مخامخ کېدونه مخکې په ښکاره څرګنده اخطار ورکوي. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ایا دې خلکو د اسمان او ځمکې په انتظام باندې هیڅکله غور نه دی کړی او د خدای له هستونو څخه یې هیڅ شی هم په غړېدلو سترګو نه دی لیدلی؟ او آیا هغوی په دې هم فکر نه دی کړی چې ښایي د ژوند د دې مهلت د پوره کېدو وخت رانږدې شوی وي؟ ښه نو د پیغمبر له دې اختار نه وروسته بله څه ډول خبره داسې کېدی شي چې پر هغې باندې دوی ایمان راوړي؟ څوک چې الله له لارښوونې نه بې برخې کړ د هغه لپاره بل هیڅوک لارښود نشته. او الله دوی د دوی په همدې سرکشۍ کې لالهند پرېږدي. یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دوی له تا څخه پوښتنه کوي چې هغه د قیامت ساعت به څه وخت نازلیږي؟ وایا د هغه معلومات زما رب ته دی، هغه به په خپل وخت همغه را څرګند کړي. په آسمانونو او ځمکه کې به هغه سخت وخت وي، هغه به پر تاسې باندې ناڅاپي راشي. دوی د هغه په باب له تاسې څخه په داسې شان پوښتنه کوي لکه چې ته د هغه په پلټنه کې بوخت یې. وایا د هغه معلومات خو یوازې الله ته دی، خو زیاتره خلک له دې حقیقت نه ناخبره دي. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. اے محمد، دوی ته وایي چې زه د خپل ځان لپاره د څه ګټې او زیان واک نه لرم، همغه الله چې څه غواړي هغه کیږي. او که زه په غیب عالم وای نو ما به ډېرې ګټې ځان ته اړولې وي او ما ته به هیڅکله څه زیان نه و رسېدلی. زه خو صرف یو خبرونکی او زیری کوونکی یم د هغو خلکو لپاره چې زما خبره مني. والذی خلقکم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هغه همغه الله دی چې تاسې لیون نفس څخه پیدا کړی او د همغه له جنس نه یې د هغه جوړه منځته راوړه تر څو چې له هغې سره بسیا شي. بیا کله چې نارینه ښځه وپوښله نو هغه بارداره شوه په سپک غوندې بار سره چې د هغه په اخیستلو هغه وګرځېده راوګرځېده. نو کله چې هغه دروند شو نو دواړو یو ځای له الله خپل رب څخه غوښتنه وکړه چې که تا مونږ ته ښه غوندې زوی راکړ نو مونږ به ستا شکر ویستونکي اوسو. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وكلت الله غويت يوسهي روغ رمت زوي وركر نو هغو ده هغه په دې بخشش او پیرزوینه کې نور له هغه سره شریک وانګیر الله له هغه مشرکانه خبرو څخه ډیر لوړ او پورته دی چې دا خلک یې کوي ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون څومره پوه دي دا خلک چې هغه له خدای سره شریک وي چې هیڅ شی هم نه پیدا کوي بلکې په خپل پیدا کول کی ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون دا شریکان نه له هغه سره مرسته کولای شي او نه له خپل ځان سره د مرسته وصلوي وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون که تاسی هغوی تا ده سمی لاری پو لور در آتک بلنه ور کری نه هغوی با پا تاسی تو سیراد نش که تاسی هغوی تا غگو کری یو که چپ او سی پو دوارو صورتونو که ستاسی لپاره هم دا یو شان إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين تاسی چې له خدایه پرته کومو ته بلنه ورکوئ هغوی خو صرف بندگان دي لکه څنګه چې تاسی بندگان یاست له هغو نه دعاګانې وغواړئ وګورئ دوی د ستاسی د دعاګانو ځواب درکړي که د دوی په باب ستاسی انګیرنې صحیح وي الهم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون آیا دوی په خیر لري چې ور باندې لاړ شي آیا دوی لاسونه لري چې په هغو سره ونیسي آیا دوی سترګې لري چې په هغو سره وویني آیا دوی غوږونه لري چې په هغو سره واوري اے محمد دوی ته وایا چې خپل انګیرلي شریکان را وبلی بیا تاسو ټول لاس یو کړئ زما پر خلاف د سیسی جوړې کړئ او ما ته هیڅ کله مهلت مه راکوئ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين زمام لا تر عمرستم دوی هغه خدای دی چې هغه دا کتاب نازل کړی دی او هغه د خو خلقو لا تر کوي والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم ولا انفسهم ينصرون د دې په خلاف چې له خدای پرته کوم ته بلنه ورکوي هغوی نه له تاسو سره مرسته کولی شي او نه د دې وړ دي چې له خپل ځان سره مرسته وکړي وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون او کته ای پیغمبره هغوی هدایت را وبولي نو نه اوري او تی وینه چه در تا گوری خود دوی تا نوینه خود العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین ای پیغمبرا ده نرمی او تیره ده نلارا ورکلا ده خو چارو که اون که ووسا او لنا پوهانو تخم مخوارا و اما ینزغنک من الشیطان نزغن فاستعذ بالله انه سميع عليم ككله شيطان ولم سوي نو ده الله پناه وغواړه هغه ده هر څه اوریدونکې او په هر څه پوهیدونکې ده ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وحقیقت کې چې څوک پرهیزګاران دي د هغوی حال دا وی چې کله د شیطان لاغي زینه ناوړه مفکوره ورسره پیدا کیږي نو سم د لاسه متوجه کیږي او بیا هغوی په څرګند توګه ویني چې د هغو لپاره سما کړنلاره کومه یو ده وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون فات شول شيطان نور نو هغوی پخپلا کګل لار راکایږي او د هغوی په منحرف کولو کې هیڅ کمای نه کوي اے پیغمبره کله چې ته دې خلکو ته کوم نه یعنی معجزه وړاندې نه کړې نو دوی وایي چې تا د خپل ځان لپاره کوم نه خانه ولې غوره نه کړه دوی ته وایي زه خو صرف د هغې وایي پیروي کوم کوم چې زما رب ما ته رالېږلې ده دا ستاسې د رب له لورې د بصیرت روښنایۍ او لارښوونه او رحمت دی د هغو خلکو لپاره چې وی مني وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کله چې ستاسو په وړاندې قرآن لوستل کیږي نو هغه په غور سره واوري او چوپ اوسئ ښایي چې پر تاسو باندې هم رحم وشي واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين اے پیغمبر خپل رب سهار او ما خام په زړه کې لزارې یو ویر سره او په جبه او رو او سره یادوه تل دې خلکو څخه مکیږي چې په غفلت کې لویدلې د الاعراف مبارکه سوره چې د قران عظیم شان ومه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده 206 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 206 آیت څخه اوري د دې آیت په اوریدلو سره یوازې تلاوت سجده واجب کیږي دا د قران عظیم شان د تلاوت لومړی سجده ده إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون کومي پرختي چې ستا د رب په وړاندې د نږدې والي مرتبه لري هغوی هیڅکله د خپل تکبر په غرور کې نه ډوبیږي چې د هغه له عبادت څخه مخ واړوي هغه په پاکۍ سره ستایي او د هغه په وړاندې سر په سجده چټي